0% i sam decydujesz, ile chcesz płacić. No. Elastyczne raty 0% w Media Expert. Telewizory Smart już od 14 zł miesięcznie. Na przykład telewizor Philips 58 cali. Teraz za niecałe 32 zł miesięcznie. RRSO 0%. Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia, piątek, 26 lutego, minęła 16. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Krajowy plan odbudowy po pandemii do społecznych konsultacji. Szczegóły już za kwadrans przedstawi premier. Za 3-4 tygodnie trzecia fala pandemii koronawirusa powinna zostać opanowana, mówi minister zdrowia. Na stulecie urodzin Kazimierza Górskiego limitowana edycja znaczków pocztowych. Za kwadrans premier Mateusz Morawiecki ma ogłosić rozpoczęcie konsultacji społecznych Krajowego Planu Odbudowy. Taki dokument musi przygotować każde państwo unijne, aby móc skorzystać ze środków w ramach Funduszu Odbudowy po pandemii. W konferencji premiera za chwilę będzie uczestniczył nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Powiedz, Dawidzie, co w praktyce oznacza dla nas Krajowy Plan Odbudowy? Dokument ma pokazać Komisji Europejskiej, jak każde państwo zamierza spożytkować pieniądze, które wcześniej cała Unia pozyska głównie z wyemitowanych przez siebie euroobligacji. Chodzi o to, aby Komisja miała pewną gwarancję, że Fundusz Odbudowy faktycznie zostanie wykorzystany na rzeczy pożyteczne, takie, które przyczynią się do poprawy jakości życia Europejczyków i wzrostu gospodarczego całej Unii. Etap konsultacji społecznych Krajowego Planu Odbudowy powinien zainteresować m.in. samorządowców czy organizacje pozarządowe, bo to w zasadzie ostatni moment na zgłaszanie uwag i ewentualne korekty planu. W ramach Funduszu Odbudowy Polska otrzyma przeszło 57 miliardów euro. Dawid Grygorcewicz, dziękujemy za relację. Mamy szansę pchnąć Polskę mocno do przodu w ciągu najbliższych lat. Tak o tym wsparciu z Unii mówi wicepremier Jarosław Kaczyński. W rozmowie z Polską Agencją Prasową prezes PiS podkreślił, że Polska dobrze się obroniła przed kryzysem covidowym i wyraził nadzieję, że tak będzie dalej. Lider partii rządzącej zwrócił uwagę, że nasz kraj ma uzyskać bardzo duże środki z Unii, które potem można dobrze wykorzystać. Polska stoi przed ogromną szansą na rozwój, jednak by ją wykorzystać, potrzebna jest jedność Zjednoczonej Prawicy, powiedział wicepremier Jarosław Kaczyński. Przed nami 3-4 tygodnie wzrostu w zakażeń koronawirusem, prognozuje minister zdrowia Adam Niedzielski. Szef resortu mówi, że po tym czasie trzecia fala pandemii powinna zostać opanowana, a spadek zakażeń powinien być systematyczny. Nie powinien zejść poniżej poziomu tego, z którego startuje obecnie trzecia fala, bo mamy coraz więcej osób, które przechorowały, coraz więcej zaszczepionych i to też będzie związane właśnie z dostawami nowych szczepionek do Polski. Nie mówię już tylko o tych, które w tej chwili są dostarczane o tych firmach i rzeczywiście myślę, że za 2 miesiące powinniśmy być w innej rzeczywistości. Jutro w całym kraju zacznie obowiązywać przepis dotyczący zakrywania ust i nosa wyłącznie przy użyciu maseczek. Nie będzie można stosować szalików, kominów, chust i przyłbic. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz przypomina, że rekomendowane są profesjonalne maseczki. Jest zalecenie, rekomendacja zarówno Rady Medycznej, jak i Ministra Zdrowia, by używać profesjonalnych maseczek, szczególnie używać ich w miejscach, w których mamy do czynienia z dużą liczbą osób w pomieszczeniach zamkniętych. Resort Zdrowia zaleca przestrzeganie rozszerzonej zasady DDM, czyli dystans, dezynfekcja rąk, maseczka i wietrzenie pomieszczeń. Poczta Polska uczciła stulecie urodzin Kazimierza Górskiego limitowaną edycją znaczków pocztowych. Można je już kupić w oddziałach. Wydano 1 000 000 egzemplarzy. Kolekcje uzupełniają koperty pocztowe. Zwycięski remis pamiętają wszyscy, którzy wówczas widzieli mecz Polska-Anglia, mówił podczas prezentacji znaczka z wizerunkiem legendarnego selekcjonera, szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki. Jedni rodzą się dla skrzypiec, drudzy dla munduru, a ja urodziłem się dla piłki. To słowa pana Kazimierza, który dla polskiego sportu jest postacią pomnikową. W ocenie naszego społeczeństwa uznany jest jako pierwszy trener Rzeczypospolitej. W 1974 roku podczas Mistrzostw Świata w Niemczech reprezentacja pod wodzą Kazimierza Górskiego zajęła 3. miejsce. W dorobku trenera są też złoty i srebrny medal olimpijski. Z okazji 100. rocznicy urodzin Kazimierz Górski zostanie także upamiętniony na antenie Polskiego Radia, które objęło patronatem obchody stulecia urodzin selekcjonera. Od wtorku na portalu polskieradio24.pl dostępny będzie specjalny serwis poświęcony legendarnemu trenerowi polskich piłkarzy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trójka. Program trzeci. Since I was a little boy with a toy gun, never really wanted to be number one, just wanted to love everyone. Is it more to this than that? Is it more? Minut po godzinie 16. Foo Fighters w Trójce. I chłopakom talentu odmówić nie można na pewno. A jak tam państwa talenty? 2, 2, 7, 3. Zapędziłem się, bo chciałem od razu przyjść z jakąś taką próbą pomocy państwu, bo jeśli nie chcą państwo zadzwonić przy domownikach czy kolegach w pracy, to proszę coś pilnie sprawdzić poza biurem albo poza domem i taki telefon do nas wykonać. 2, 2, 7, 3. Dobrze, skupiamy skupiamy się dzisiaj trochę na tej pandemii, bo od jutra nowe zasady zasłaniania ust i nosa, więc przypominamy, żebyśmy nie nałapali mandatów. Już grubo, proszę Państwa, ponad 1,5 miliona Polaków pokonało SARS-CoV-2. Niestety dla wielu jednak nie oznacza to końca problemów, bo z czasem pojawiają się powikłania. I o ile jest to nieznaczne osłabienie organizmu, czy takie nieduże trudności w oddychaniu, to jeszcze pół biedy, bo w powrocie do pełnego zdrowia powinny pomóc takie najprostsze ćwiczenia oddechowo-ruchowe. I takie zajęcia prowadzone są m.in. w uzdrowisku Kopalnia Soli Wieliczka. Jak wygląda prowadzona tam rehabilitacja, to sprawdzał specjalnie dla Państwa reporter Radia Kraków Bartłomiej Bujas. Same ćwiczenia wiele nie różnią się od tych wykonywanych w gabinecie u fizjoterapeuty czy na sali gimnastycznej, ale trzeba zaznaczyć, że na skuteczność rehabilitacji ogromny wpływ ma tutaj samo otoczenie. Uzdrowisko znajduje się 135 metrów pod ziemią, a ćwiczący przebywają w tak zwanych komorach solankowych, gdzie powietrze jest rześkie i mocno nasycone jodem. I zapewniam, że każdy, kto tam przychodzi, niezależnie od wieku, daje z siebie wszystko. Ramiona wyprostowane z kikiem w górę, przykładam do kolanka. Kolejna stacja. Cierpię na rozstrzenie oskrzeli. To jest taka dolegliwość właśnie, która prowadzi do astmy. A jeszcze w listopadzie przeszłam COVID. Ja jestem zawsze zadowolona po pobycie tutaj, a tym razem widzę, że szybciej wracam do takiej normy sprzed choroby. Ale powikłania po COVID-19 mogą wynikać nie tylko z ciężkiego przebiegu choroby, ale również stresu, jaki jej towarzyszył, zaznacza dr Lidia Stopyra, ordynator oddziału chorób infekcyjnych i pediatrii Szpitala Żeromskiego w Krakowie. Osłabienie, gorsze samopoczucie może wynikać również z psychicznego przeżywania choroby, ze strachu, jaki ktoś, szczególnie jak był hospitalizowany, ze strachu, jaki przeżywał, będąc w oddziale, mając codziennie gorsze badania, stosując tlen. A stres może prowadzić do problemów neurologicznych, takich jak problemy z koncentracją i zaniki pamięci. Jak informuje fizjoterapeuta Sławomir Klisiewicz, to nawet 1/3 wszystkich powikłań. Ja miałem osobiście taką pacjentkę, która wcześniej przed zakażeniem, jej głównym hobby było rozwiązywanie krzyżówek. Po zakażeniu ta pani musiała niestety zrezygnować, dlatego że próbowała sobie przypomnieć hasła z tych krzyżówek, które wcześniej rozwiązywała i lubiała. I niestety ten zanik pamięci był tak duży, że nie była w stanie tego wykonać. Ale do najcięższych powikłań należy zaliczyć przede wszystkim zaburzenia pracy serca, podkreśla dr Lidia Stopyra. Oprócz tego trzeba jeszcze kontrolować funkcję płuc, dlatego że zazwyczaj ten ciężki stan pacjenta wynika z tego, że doszło do znacznego uszkodzenia płuc w trakcie COVID-u i też to gojenie, powrót do zdrowia wymaga monitorowania czasem leczenia. I tu ważna informacja, niezależnie od stopnia problemu, bo trudno usystematyzować wszystkie powikłania, jeśli czujemy, że po COVID-19 ciężko nam wrócić do pełni sił, wystarczy, że odwiedzimy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Jeśli kogoś czeka rehabilitacja po-covidowa, to życzymy, by była to tylko i wyłącznie przyjemna gimnastyka z ulubioną muzyką w tle. A jeśli ta gimnastyka ma być teraz? Bardzo proszę. Try to keep you close to me, but life got in between. Try to square, not be in there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once upon a different life, we rode our bikes into the sky. But now we call against the tide, those distant days all flashing by. Hold back the river.

26 minut po godzinie 16. Dzisiaj czeka nas wieczór pełen emocji. Liczymy na to, że talent, jaki bezsprzecznie posiadają nasi skoczkowie, niemal eksploduje na skoczni normalnej w Oberstdorfie. Pięciu Polaków wystartuje w kwalifikacjach. Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła nie skakali wczoraj, nie wzięli udziału w treningu. Ten czas wykorzystali na regenerację. Początek kwalifikacji o 20, a za chwilę sprawdzimy, jaka aura panuje w Oberstdorfie. Swoją mógłbym wypełnić cały świat. Kocham cię, a miłością swoją mógłbym nakarmić wszystkich was. Kocham cię, a miłością swoją mógłbym poruszyć z posad niebo. Kocham cię, a miłością swoją rozpalę pożar, gdzie potrzeba. To było przecież niedawno tak, to było przecież niedawno jak okiem sięgnąć zmienił się świat. To było przecież niedawno tak. Tak jak kiedy w deszczu na przystanku jęliśmy się całować. Kocham cię tak jak gdy na okno ucieczką musiałem się salwować. Kocham cię tak jak kiedy okna u kreatury myć mieliśmy. Kocham cię tak jak gdy pierwszy raz w domu twoich rodziców zostaliśmy. A to było przecież niedawno tak, to było przecież niedawno jak okiem sięgnąć zmienił się świat. To było przecież niedawno tak. Konferencja prasowa na temat Krajowego Planu Odbudowy. Szczegóły pewnie w serwisie pojawią się o godzinie 17. Pan Nikodem i pan Tymon w trasie pozdrawiają państwa. Bardzo dziękujemy za te pozdrowienia. Obiecałem, że sprawdzimy, jaka sytuacja pogodowa w Oberstdorfie. Na razie 13 stopni, ale około godziny 20, kiedy rozpoczną się kwalifikacje, już będzie 8. Dzisiaj wiatr z prędkością 10 km na godzinę powieje. Opadów nie będzie, ale jutro zabawę na skoczni może popsuć śnieg z deszczem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Karol Gnat. Elektryczne hulajnogi czeka rewolucja, to już Państwo wiedzą ze sprawą reporterów Polskiego Radia. Wyższa temperatura skłania nas do przejażdżki. Tego typu urządzeniami, bądź rowerem lub motocyklem. Tu apel do kierowców, by częściej jednak już w tym okresie spoglądali w lusterka. No chyba, że na rower udajemy się poza miasto. Nieutartym szlakiem, proszę Państwa, lecz zupełnie inaczej. Nową trasą po Kociajdach. Dzięki nowej trasie turyści będą mogli zwiedzać, uwaga, Stary Sącz. W tym roku w miasteczku zostanie wytyczony szlak średniowiecznych mnichów. Połączy on nieistniejący klasztor franciszkanów z klasztorem sióstry Klarysek. Tę trasę z mikrofonem pokonał już nasz reporter Bartosz Niemiec, a jego przewodnikami byli pomysłodawcy tej atrakcji Piotr Dyrek i Rafał Kamiński. Szlak rozpoczynał się będzie, uwaga, przed budynkiem Technikum przy ulicy Batorego, w którym przed likwidacją zakonu przez Austriaków znajdowały się franciszkańskie cele. Szlak mnichów rozpoczyna się w miejscu, w którym jeszcze 200 lat temu funkcjonował klasztor franciszkanów. Razem z klasztorem klarysek te dwa klasztory stały się takim fundamentem Starego Sącza i funkcjonowały równolegle przez prawie 500 lat. Tutaj od dłuższego czasu swoją siedzibę ma starosądecki magistrat. Wiele osób nawet nie wie, że tutaj funkcjonował prężny klasztor. I z tego miejsca w którą stronę się kierujemy? Z tego miejsca kierujemy się w kierunku oddalonego stąd w prostej linii gdzieś o 600 metrów klasztoru klarysek. Natomiast nasz szlak powiedzie nas wąskimi uliczkami, to będzie około 850 metrów. Jest to coś mocno unikatowego i chyba w Starym Sączu jedynie zachowanego, jeśli chodzi o sądeczyznę. Bardzo wąskie, bardzo klimatyczne. Uliczki wybrukowane takimi samymi otoczakami jak rynek. Tak zwane kociajdy, tak? Tak zwane kociajdy w lokalnym, powiedzmy, slangu czy języku starosądeczan. A na tych kociajdach czy koło nich będą ślady tym razem pozostawione przez nas, które będą informować turystę, potencjalnego gościa o tej naszej historii i kulturowych wartościach. Po tych kocich łbach najwygodniej się nie chodzi, prawda? Ale kiedyś właśnie tak wyglądały chyba wszystkie ulice. Tak, w średniowieczu myślę, że to były akurat bardzo wygodne trakty, no bo nie chodziło się po błocie. Kamienie były dość popularne, no i trwałe. Zresztą widzimy to do dzisiaj, że zachowały się w całkiem niezłym stanie. Dodatkową atrakcją będzie możliwość podziwiania murali tutaj jednego z właścicieli domów. Jest wielce prawdopodobne, prawda, że tymi uliczkami chodzili mnisi franciszkanie. No myślę, że tak, te klasztory funkcjonowały, powiedzmy, w symbiozie, że nie w oderwaniu zupełnie od swoich spraw. Teraz jesteśmy na ulicy Ignacego Daszyńskiego. Stąd już prostą drogą, kierując się prosto na południe, dotrzemy do klasztoru sióstr klarysek. Po drodze będziemy mijali starosądeckie, stare zabytkowe szkoły, a także nową atrakcję, czyli siedzibę nowego Centrum Kultury w Starym Sączu. Jesteśmy u celu przed klasztorem sióstr klarysek w Starym Sączu. Jest to klasztor, który funkcjonuje nieprzerwanie od 1280 roku. Możemy wrócić na rynek, a dla spragnionych takich wrażeń z obcowaniem z przyrodą zapraszamy na Miejską Górę, gdzie również w tym roku będzie dostępna leśne molo, z którego będzie można podziwiać Dolinę Popradu i Dunajca. Szlak będzie można przejść także z pomocą specjalnej aplikacji. Na przygotowanie tej atrakcji starosądecki urząd zdobył ponad 200 tysięcy złotych z unijnej kasy. W ramach przedsięwzięcia zorganizowane zostanie również sympozjum naukowe o życiu średniowiecznych mnichów w Starym Sączu. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. There's a blaze of light in every word. didn't come to fool you. And even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of Song with nothing. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzeba pomagać. Po pierwsze ciężką pracą, ale to już dzisiaj ustaliliśmy. Są jednak takie talenty, których rozwój zależy, stety albo niestety, od pieniędzy. Wielu początkujących sportowców, proszę Państwa, trenuje tylko dzięki własnym pieniądzom lub datkom od najbliższych, ale popularne wśród młodych przedsiębiorców, muzyków i innych artystów zbiórki społeczne, które organizowane są już przecież na całym świecie, trafiły także do świata sportu, również tego w Polsce. Dzięki finansowaniu społecznemu każdy z nas może wesprzeć dowolnego sportowca. Jak to zrobić, powie Państwu Paweł Turski. Patryk Baran, 5661. W lekkiej atletyce dopiero na bardzo wysokim poziomie można zarobić pieniądze. Patryk Baran, czwarty podczas halowych mistrzostw Polski w siedmioboju. Na takim poziomie średnim, mistrzowskim, to jest ciężko o środki, bo stypendia jedynie z uczelni to nie są duże pieniądze, gdzieś tam około 400 zł miesięcznie. Jeżeli ktoś nie jest w stanie się załapać, to zostaje wsparcie rodziców. Jest to projekt, który ma na celu wypromowanie zupełnie nowego modelu finansowania sportowców w społeczeństwie. Wiktor Ryszkowski, współzałożyciel Platformy Razem dla Sportu. Działa to w ten sposób, że każdy zawodnik, niezależnie od swojego wieku czy poziomu, może do nas wysłać zgłoszenie. My taki wniosek rozpatrujemy i tworzymy jego profil na platformie, gdzie od tego momentu kibice mogą zacząć go wspierać finansowo. Każdej osobie wysyłamy zdjęcie pamiątkowe, podzięce za wsparcie, ale również dla osób, które wpłacają gdzieś tam troszeczkę więcej, to nawet mogę zaprosić na trening skoku o tyczce, czy skoku w dal, skoku z wyż, to gdzieś tam wspólnie zawsze można potrenować. To jest bardzo prosta sprawa. Mateusz Czerniak. Wchodząc na platformę, wybieramy sobie na początku dyscyplinę. Szukamy jakiegoś zawodnika, którego chcielibyśmy wesprzeć. Znajdą tam państwo medalistów Polski i europejskich. Mogę opłacić dietetyka sportowego. Tu też wchodzi w grę suplementacja, też jakieś dodatkowe treningi z jakimiś trenerami i przygotowanie motorycznego. Myślę, że będzie tylko lepiej, a takie długoterminowe plany to na pewno Igrzyska Olimpijskie. Dam z siebie wszystko, żeby wystartować w Paryżu. Często tak bywa, że marzenia są, proszę Państwa, ogromne, a zasób no niewielki, ale i internet stworzył ku temu szansę, by móc finansować nie tylko utalentowanych artystów, muzyków, ale także i sportowców. Wszyscy trzymamy mocno kciuki i w miarę możliwości oczywiście finansowo wspieramy. While I'm wide-eyed and I'm so damn caught in the middle, I've excused you for a while I'm wide-eyed and I'm so damn caught in the middle. And turn a blind eye with a stare caught right in the middle. Have you wondered for a while? I have a feeling deep down you're caught in the middle. If a line, a line was, would you? Have you wondered for a while? I have a feeling.